Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den danske regnskabssæson piker i denne uge med tal fra Danmarks største banker, Danmarks mest værdifulde selskab Novo Nordisk og en af Danmarks mest grønne virksomheder, nemlig Ørsted. Apple og Facebook lægger deres tal på bordet onsdag. Samme dag er der rentemøde i den amerikanske centralbank, og så er det jo torsdag den 31. oktober, at der på en eller anden måde er en deadline i forhold til Brexit. Godmorgen og velkommen til en ny uge på finansmarkederne, hvor jeg i dag navigerer i pengestrømmen sammen med teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Lars Persson. Godmorgen. Ja, du blev helt overrasket over, du fik titler på i dag. Ja, ja, en hel masse. Godmorgen. Til Persson. Ja, tak. Lars Svendsen sidder og venter på den varme linje. Skal jeg også sige godmorgen og velkommen til dagens gæst, Chief Investor. Ved du, hvad er det, du er? Tak, jeg vil bare kalde mig investeringsdirektør. Ej, tak skal du have. Du redder mig på målstregen. Tak, Knudsen. Velkommen til. Du har været med os stort set gennem alle årene, og nu er du her også i dag. Tak for det. Hvad laver sådan en Chief Investment Officer, Thijs Knudsen? Han glæder sig altid ustandsligt til at blive inviteret i Millionærklubben på Radio 24/7. Det er mit liv. Jeg kan se, at du kan næsten ikke være din krop her til morgen. Thijs Knudsen, en af de ting, du gør, det er jo, at du forvalter jo selvfølgelig alle Lego-millionerne her, blandt også kirkefamiliens personlige formuer. Er de blevet mere rige her i 2019, eller er de blevet fattigere? Ja, hvis de var blevet fattigere i år, så havde jeg gjort et eller andet helt forkert, ikke? Så skulle man have ganget alt, hvad jeg har lavet med minus 1 for at komme nogenlunde i mål. Så alle, der har investeret i år, bør være blevet rigere. Er det på grund af renterne, eller? Jamen, vi har jo haft et helt fantastisk aktieår, og samtidig med det, så er renterne jo faldet over det hele, så alle aktivklasser er jo i plus. Jeg kan godt finde nogle enkelte undtagelser, men man skal virkelig, virkelig lede længe efter dem. Hvor mange penge er det, du sidder og kaster op i luften til daglig, Thijs Knudsen? Og det er vel ikke sådan helt offentliggjort som sådan, men det er vel et større milliardtal. Skal vi ikke bare lade det ligge ved det? Encifret eller tocifret? Lad os sige encifret. Hvem 7 og 10? Okay. Din sådan, portefølje arbejdsmæssigt, hvad for nogle ben har du at stå på? Altså, så kirkekapital er jo faktisk en utrolig spændende investor, fordi cirka halvdelen af den portefølje, der hedder kirkekapital AS, ligger i en portefølje af selskaber, hvor vi har en, hvad man kan kalde, kontrollerende minoritetspost, hvor vi ejer et eller andet sted mellem 25% og 35% af et selskab. Der har vi altså direkte ejerskab. Den anden halvdel ligger i, hvad man kan kalde, en multi-asset portefølje med alt fra dansk realkredit til aktier, til hedgefonde, til private equity og gæld og så fremdeles. Og ved siden af kirkekapital AS-porteføljen har vi en række andre porteføljer, som også ligger bredt fordelt ud i stort set samtlige aktivklasser, man kan komme i tanke om. Så din hverdag på kontoret, hr. Knudsen, hvordan ser den ud? Jamen, ja, det handler jo meget om, hvordan vi får mest ud af vores kapital, forstået på den måde, hvordan sikrer vi en god sammenhæng mellem den risiko, vi løber, og det afkast, vi opnår. Og mine arbejdsgivere tænker jo i flere generationer, så det er jo et meget langt sigt, vi har. Og derfor er der ret meget fokus egentlig på den samlede porteføljekonstruktion, og hvor, hvad skal man sige, dagens krusninger selvfølgelig er relevans, men vi bliver nødt til at se det i et meget langt perspektiv. Hvordan har skiftet været? Det er jo ingen hemmelighed, Thijs Knudsen, du blev hentet fra Saxo Bank, og nu sidder du så i Kirk Capital og blandt andet i Family Office. Hvordan har det, skulle jeg lige sige, fucket med din tankegang? Har du nogle andre, kan du tænke på en anden måde, end du er vant til? Ja, tidshorisonten er noget længere. Både min tid i Saxo Bank og også min tid i det, der hedder Nykredit Asset Management, som mere en institutionel kapitalforvalter, er jo kendetegnet ved, at man primært arbejder med likvide porteføljer i aktier og obligationer, og næsten alt, hvad man laver, har daglig likviditet. Der er en del af min portefølje i dag, som har daglig likviditet, men en væsentlig del er noget, hvor man med et smil på læben kan kalde det proceslikviditet. Det vil sige, at man skal gøre en stor anstrengelse for at skille sig af med det igen, når man først har købt det. Og hvad kunne det for eksempel være? Jamen, hvis du køber en private equity fond, så er den jo normalt kendetegnet ved, at den har en investeringsperiode på en cirka 3 år, som kan forlænges, og så har den en, hvad skal man kalde det, en harvestperiode på cirka syv år, som også kan forlænges. Så hvis man investerer i en private equity fond, så kigger man på et cashflow, som strækker sig 10-12 år. Ja. Og det er jo forholdsvis langt. Og hvis man skal sælge en sådan fond, så kan man godt gøre det, men man kommer til at bruge noget tid på det. Thijs Knudsen, det er 6 måneder siden, godt og vel. Du var med sidst, det var i hvert fald før sommerferien. Ja. Hvad har været sådan de største forandringer i markedet her de sidste 6 måneder, siden du var sammen med os sidst? Altså på den helt korte bane, så er jeg positivt overrasket over, at vi sætter nye highs i de her dage. Og det kommer måske på en lidt overraskende baggrund. Jeg havde nok frygtet lidt, at oktober ville blive noget mere stormfuldt og noget mere rødt. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi trak noget af vores likvide aktierisiko tilbage omkring 1. oktober, fordi vi synes kombinationen af både økonomi og politik så en smule alarmerende ud. Men en del af de politiske risikopræmier er blevet nedtonet, og der er sjovt nok en vis forhåbning på, at makro vender til det bedre, og det har altså været nok kombineret med centralbankernes noget lempelige tilgang til deres seddelpresse at skubbe markederne mod nye highs. Når du siger sjovt nok, hvorfor bruger du så netop det udtryk? Altså sjovt nok som i, at det... Ja, hvorfor synes du, det er sjovt nok, at vi ligesom lige pludselig har forventninger om, at det går alligevel meget godt i verden? Jamen, det, når man læser det meste af den nyhedsstrøm, som vi kigger på, så snakker man jo mere om recession og finanskrise. Og det er det store billede, og kigger man på tysk industri og amerikansk ordre engang, så ser det en anelse pessimistisk ud. September har været meget interessant ud fra sådan et mere nørdet aktieperspektiv ved, at vi så, at value faktisk for første gang i nærmest årevis klarer sig bedre end vækstaktier. Og nogle af de mere cykliske aktiesektorer også kom frem, og emerging markets også begyndte at klare sig bedre. Og emerging markets har jo været et af de, hvad skal man sige, makrosektorer, der har klaret sig dårligst i en årrække. Så der har været noget under overfladen, som ændrede sig her efter sommerferien. Og jeg synes selv, det kommer ret tidligt. Som du måske husker fra tidligere, så kigger jeg jo ret meget på det, man kan kalde kortsigtet økonomisk konjunktur. Altså, hvordan ser det ud lige nu, og hvad sker der de næste 3 til 6 måneder? Og jeg synes, jeg har et meget godt billede af, hvad der sker nu. Hvad der sådan generelt sker på det, man kan kalde kortsigtet makro. Og alligevel så er jeg overrasket over, at man går så tidligt ind i en forhåbning om, at 2020 bliver faktisk super godt. Er vi blevet for forhåbningsfulde, Thijs Knudsen? Er vi blevet forblændet, eller er vi for grådige? Man kan jo i hvert fald godt konkludere på 2019, at vi har fået ekstremt høje aktieafkast på en ikke særlig prangende baggrund, hvor det eneste, der egentlig bringer os i mål, det er en meget lempelig pengepolitik, der blev reorienteret i løbet af året. Fordi hvis man fjerner den, så er der faktisk ikke noget, der til gode ser, at vi burde have haft positiv afkast overhovedet. Ja, man kan sige, at den regnskabssæson, vi står midt i nu her, den danske piker i denne her uge, men amerikanske var godt i gang, altså der slår selskaberne jo forventningerne. Men forventningerne har jo så heller ikke været særlig høje. Når jeg kigger på de der tal, så er det heller ikke sådan fortrøstningsfuldt umiddelbart. Hvad siger du, Thijs Knudsen? Altså, det er jo helt vildt. Hvis man må sige det på den måde, du kan sige, ja, 80% af de regnskaber, der er kommet fra S&P 500-selskaberne, har overrasket positivt, men indtjeningsestimaterne har altså været negative som et års stigningstal, ikke? Så kan man sige, okay, det overrasker positivt, men indtjeningen falder altså. Så hvad er det, vi handler på? Så 2018 gav jo en meget kraftig multipel nedgang, og 2019 har givet en endnu kraftigere multipel opgang. Så altså, i år har vi været villige til at betale endnu mere for selskaberne på baggrund af en ret sløj indtjeningsudvikling. Og USA er faktisk stort set det bedste af dem alle sammen, fordi Europa, Danmark, Japan har jo negativ indtjeningsvækst. Thijs Knudsen, vi vender meget mere tilbage til pengepolitik, fordi vi har jo et rentemøde i USA i denne her uge også. Hvordan I helt konkret disponerer jeres penge og portefølje hos Kier Capital. Lars Persson, fordi vi skal jo også gå i gang. Det skal vi. Vi skal have taget pulsen. Det er det. Hvordan slår den? Jamen, den slår faktisk nogenlunde. Vi er da i hvert fald stået op. Vi havde et amerikansk marked, der lukkede rigtig flot med pæne stigninger. Og vi har nogle amerikanske futures, der ser ud som om, at vi skal fortsætte ud af den vej. Så Europa er generelt positiv stemning. Svenskerne, nordmændene. Det er kun lige finnerne, der hænger lidt i slæbedønnet. Og så hænger vi også en lille smule med det gamle C20-indeks. Der er vi omkring nullet. Og de andre danske indekser er også lige omkring nullet, fordi vi har en Novo, der vil ned, og så har vi noget Pandora og noget DSV, der vil op, og noget Møller, der vil op. Så det er sådan en god blanding. Vi er vel egentlig ramt lidt af det der, som Thijs også var inde på, fordi hvis man ser på det danske indeks, går jo meget ind over Medico, og det er ligesom om, det har man fravalgt, hvor man kigger man over på det svenske indeks, så har der jo været en mega optur på grund af den svenske lave krone, men man ser Atlas Copco, og man ser skovindustri, og man ser mange af de industrier, og det er også ud som om boligen er på vej op igen. Så der er ligesom sådan, altså hvis man kigger på det nordiske marked rundt omkring, så kan man se, at vi har stået stille og er meget kedelige, og svenskerne, dem er der egentlig lidt fuld fart på, måske på grund af den lave svenske krone, men også fordi man køber ind på nogle andre ting. Og her igen til morgen, så er det Pandora, der er så det her Tiffany, der var nogle rygter ude om, at der måske kommer et købstilbud på dem fra... LMHV. Ja, altså du kan også bare sige dem, der har Louis Vuitton-taskerne, så er det helt overstået. Og champagnen. Med den her store, kan man sige, luksus-brand-gruppe nede fra Frankrig, de er på jagt efter et eller andet til, sådan så at de måske kan komme et andet sted i fødekæden. Og det gør måske også, at Pandora er stedet lidt. Der er i hvert fald også en del shorter, der har lukket deres short på det seneste. Og så var Carnegie jo ude i sidste uge og sige, at de gik fra salg til hold. Og om ja, det er jo altid med til at rykke en lille smule. Og så Carnegie har taget lidt i den der aktiekurs på Pandora det sidste lange stykke tid, vil jeg sige. Det er dem, der svinger den op og ned. Det er det. Og så er NNIT lige pludselig blevet en interessant aktie. En, der jo virkelig har fået bøllebank oven på nedjusteringen, og at Mor Novo ikke rigtig vil lege med dem. Jamen, den stiger igen 3%, og jeg mener, den var op med over 8 i sidste uge, bare alene den ene dag. Så det var en god... dem, der har to at holde på aktierne, de i NNIT, de har haft en god dag, ja. Og i Sverige, eller i Norge, der er det jo Kværner, så jeg lige, de var kommet med regnskaber, de er også kommet bedre ud, og den stiger 4%, så ja, det er jo en af de her store, tunge industriselskaber, der også leverer til olieboreplatformer og sådan noget, og der har vi jo Sverdrup-feltet, der ligesom åbner hanerne her, så... al den her snak om grøn energi, så er det jo stadigvæk, er vi stadigvæk afhængige af den sorte energi. Så det er vel egentlig det, der er fokus på på det norske marked her i dag. Men heller ikke rigtig nogen danske regnskaber i dag. Det er først i morgen, at vi tager hul på den med F.L. Schmidt, der ligger for. Og så onsdag er det Matas, Ørsted, Jyske Bank og Sydbank. Og så lukker vi så ugen med Novo Nordisk og Danske Bank. Mm. I dag går det så løs på det amerikanske marked med Alphabet, moderselskabet til Google. Vi får også kinesiske Baidu og Alibaba, så vidt jeg husker. Mm. Det kan du... Kom, det kan jeg godt bilde dig. Ja. Jeg nøjes lige med at kigge på de nordiske. HSBC skulle være ude her til morgen med nogle tal også. Den britiske storbank. Det ser lidt ud som om, at de er ude i den samme øvelse som med Nordea. Men den kan vi tage med Lars Svendsen. Jeg er sikker på, at han sidder og holder øje med den. Persson, hvad gør du i den her uge? Jamen, jeg har jo skruet op fuldt op for min aktieeksponering. Jeg har jo i starten af året været rimelig, nu siger jeg Thijs, men jeg kunne næsten ikke lade være med at tjene penge, og så er det jo, så står jeg sådan lidt og klør mig, for så mange penge har jeg ikke tjent i år, så kan man ærge sig lidt. Men det var fordi, jeg var lidt bange for hele året, fordi jeg synes, vi havde haft sådan en lang periode, hvor at tingene bare var steget og steget. Så jeg har jo, holdt min sejl lidt nede. Nu har jeg også 20.000 kroner igen på kontoen, der står og griner af mig. Og det har jo sådan været min arbejdsrytme hele året. Det er, at jeg sådan har haft kontanter i flere omgange og i det lav. Fordi jeg synes, at det har været et meget mærkeligt marked, i og med, at vi har været en opadgående tendens så mange år. Og så sidste år, jamen der var sådan en afmatning i indtjeningen. Så jeg er ikke hoppet med på beatet, og så kan man så sige... Jeg har heller ikke hoppet helt med på selve beatet om alle de her value-aktier. Jeg har stadigvæk noget Medico i min sektor. Så det kunne være, at man skal sadle om. Jeg kan jo ikke nå at sadle det hele om, men noget af det kan du har til på torsdag den 31. oktober? Ja, altså, markedet bevæger sig hver dag. Skulle du kaste dig fra hest til hest? Jeg har jo ikke kastet mig lige så meget fra hest til hest som Lars Svendsen, og jeg heller ikke gjort det, at han har investeret i 5 aktier, som lavet sådan en tankkrig, hvor han har samlet op i 5 aktier, og så håbet på, at de kunne løbe det igennem. Jeg har jo holdt den her sædvanlige porteføljestrategi, at man spreder sine æg i flere kurve, og kører med sådan en nogenlunde jævn opdeling på omkring de der omkring 20.000, så er der nogen, der er lidt mere værd, og nogen, der er lidt mere værd, alt efter, hvor meget de er steget. Så jeg har kørt den gamle strategi, som jeg startede med, da jeg var herinde, og det har jo så ikke givet helt så meget frugt, men jeg er stadigvæk tilfreds med de fleste af aktierne, jeg har. Det er jo, man kan jo se, i bagklogskabens lys, skulle man bare have solgt Ambu ud, da den drættede så meget, men jeg havde håbet på, at den kom en eller anden sådan rebound eller kickback. Og det kan jo være, at det sker. Det kan jo være, det sker, når nu der kommer et regnskab. Men Laura er jo meget... Hvornår er det, det kommer? Kommer det i den her uge? Det kan jeg ikke, men det kan jeg lige... Nå, men hvor meget har du på bundlinjen, herr Persson? Jamen, jeg har lavet 7%, og det er jo egentlig en del under alle indeksene. Jeg har 267.543 fuldkodede danske kroner, så altså, ja. Det er sådan... Så hvis du havde købt en ETF på globale aktier, så havde du lavet 17%. Det havde jeg. Uden at lave noget som helst, ikke? Det havde jeg. Ja. Det havde jeg. Så i det lys, så... I år, ja. Men for eksempel det første år, jeg var her, der lavede jeg over 100. Altså, det er jo nemlig, at en porteføljemanager skal han måles på et år. Nu siger du har 12 år, ikke? Og det er jo derfor, det nogle gange er lidt sjovt, når vi står her og taler investeringer, fordi jamen, når man møder folk, der siger, de er langsigtede, jamen er det så langsigtet? Det er det jo ikke. Altså, man bliver jo målt igen, ligesom virksomhederne, for tue til tue, i stedet for at se om i det lange perspektiv, har du så lavet et mere afkast? Og når jeg så kigger på, om jeg har lavet et mere afkast i alle de år, jeg har stået herinde i Millionærklubben, det er jo blevet bedt om, så har jeg heldigvis lavet mere afkast. Men selvfølgelig har det været et møgår, fordi det har en del af det mere afkast, jeg havde fra de foregående år. Så det er det. Og det er jo det, vi er ude og op imod nogle gange. Altså, vi har jo selv været lidt efter fundamental, fordi han i nogle år lavede han jo et... Fundamental invest. Ja, mega afkast, og nu kan man så sige, det kan være, at han har slået mig i år, så det kunne bare være, at jeg har lagt mine æg i de kurve. Men sådan er det. Så er der andre år, hvor man har været i den rigtige retning, og ikke kørt i grøften. Men der trykker Thijs Knudsen jo på en interessant knap, som vi har trykket på en del gange i Millionærklubben, og som er noget, der, som vi kan høre på Lars Persson, godt kan få ham lidt op at ringe. Det her så er jeg misforstået mig, for jeg kommer ikke op at ringe. Jeg kan mærke din passion. Nå også, ja, jeg vil sige, det er klart. Det var ikke op at ringe på den måde. Men det her med, om du ligger der i en passiv investeringsfond, altså en ETF for Thijs Knudsen, eller om du vælger at stockpikke og plukke dine aktier selv. Hvad gør I hos jer? Så vi har valgt at outsource alle vores likvide aktier. Og vi gør det efter en meget klar filosofi om, hvordan vi gør det. Så hvis jeg kigger på min likvide aktieportefølje, så består den af ca. 60%, som er outsourcet til aktivt forvaltede fonde. Og det er typisk det, jeg vil kalde global unconstrained. Så det er forvaltere, der må investere i hele verden, og typisk har meget koncentreret portefølje på et eller andet sted mellem 20 og 50 aktier, og typisk har en meget aktiv strategi, og typisk er tiltet mod vækst og kvalitet. Så det er lidt over halvdelen. Så ligger de resterende 40% ligger i indeksfonder, ETF'er, men hvor en stor del af det ligger i det, jeg kalder aktiefaktorer. Altså når I snakker value, small cap osv., så er det jo en aktiefaktor. Og der har vi en meget tydelig overvægt af kvalitet, og at det, der hedder minimumsvolatilitet eller lav beta, som vi lidt bruger til at trække risikoen på aktierne ned, og så har vi sådan nogle mere tematiske ting som robotter, digitalisering osv. Så vi har jo et meget tydeligt tilt i vores aktieportefølje, og vi har en meget klar strategi om, hvad det er for en form for risiko, vi gerne vil løbe. Så summen af det hele, når jeg koger det sammen, det er, at jeg har overvægtet vækst, jeg har overvægtet teknologi, USA... Jeg har undervægtet emerging markets, jeg har undervægtet Europa, og så fremdeles. Så vi har altså, selvom vi har valgt at sige, vi vil ikke selv sidde og stockpikke, men vi har en meget tydelig filosofi om, hvad det er, vi gerne vil have ud af det, når vi er færdige. Den her kombination af ETF'er og så selvfølgelig aktiv forvalter, du selv vælger, var det en model, som du vil anbefale den private investor? Det er en nem måde at gøre det på, ikke? Mm-hmm. Altså, jeg synes, man skal starte et eller andet sted med at prøve at finde ud af, hvad er det, man gerne vil. Hvis man ikke rigtig ved, hvad man gerne vil, man gerne vil have nogle aktier, er det jo fint at købe et globalt indeks i en eller anden form for fond. Og når man kører en aktivt forvaltet fond, så løber man jo også en risiko for at få et afkast, der er mindre. Og hvis man bruger Lars Persson som eksempel, det er jo netop det, han siger, nogle år godt, nogle år mindre godt, og det skal man jo forstå. Hvis man vil være fri for det, skal man bare købe en indeksfond, og dem kan man stort set få gratis i dag. Hvis man så oven i det siger, jamen jeg har en holdning til en vis form for aktiv strategi, det kan man så begynde at bygge ovenpå. Eller hvis man siger, jeg vil for eksempel gerne have europæiske banker, eller jeg vil have kinesisk teknologi osv., så kan man jo begynde at arbejde med det som sådan nogle lag, man lægger på. Og det synes jeg absolut er rimeligt. Mm. Og jeg synes, man skal vurdere sine aktive forvaltere lige så grundigt, som man vil vurdere en hver anden aktieinvestering, man foretager sig. Altså hvis man køber Ambu eller Amazon, så er det jo typisk, fordi man går ind og kigger lidt på, at man synes, det er et godt selskab. Og man bliver altså nødt til at gøre det samme med sine aktive forvaltere. Mm. Og det er det, du primært sidder og gør for Kirk Capital? Ja, det er jo så vores aktiestrategi. Så har vi jo tilsvarende måder at udtrykke vores, hvad skal man sige, porteføljeønsker inden for obligationer. Vi er ret specifikke omkring hedgefonde, hvor vi går efter nogle meget tydelige risikopræmier, vi forsøger at høste der. Vi gør det inden for, ja, for eksempel private equity tilsvarende. Hvad med inden for det felt, vi kalder unoterede aktier, Theis Knudsen? Det virker som om, at mange af de store pengepunkter, han har sagt, de trækker i den retning, i og med, at vi ved godt, på et eller andet tidspunkt, så knækker det her bæremarked aktier, det vil sige, at vi skal nogle andre steder hente. Hvor meget, altså, hvor eksponeret er I mod den skuffe? Jamen altså, som sagt, så ligger cirka halvdelen af Kirk Capital AS portefølje i en portefølje af unoterede aktier, eller selskaber, hvor vi har en ret betydelig minoritetspost. Mm. Nogle gange sidder vi i bestyrelsen, nogle gange gør vi ikke. Og det er jo, og der er vi altså meget, meget, meget tæt på det selskab, og følger det meget tydeligt. Jeg kan ikke se den store fidus i bare at jage et unoteret selskab frem for et noteret selskab som privatinvestor. Man skal huske på, at når man køber et noteret selskab på en børs, så følger der jo rigtig meget infrastruktur med. Der er nogle meget tydelige krav til regnskabsaflæggelse og corporate governance og likviditet, og hvordan man udsender information osv., som faktisk er til gavn for den private investor. Så jeg synes, hvis man begynder at jage unoterede selskaber, så skal man altså vide så meget, desto mere om det. Og man skal nok lade være med at tro, at det er kilden, det er, hvad skal man sige, the pot of gold, der ligger for enden af regnbuen, fordi det tror jeg ikke, det er. Men når I vælger at investere i unoterede selskaber eller startup virksomheder eller hvad det nu er, vi er ude i her, Theis Knudsen, er det så noget, der ligger i forlængelse af Lego-koncernen? Altså nogle startup, der kan være med til at rykke Lego, udvikle det teknologisk eller i den front, eller er det så noget, der ligger helt ude for Lego? Så Kirk Capital har ikke nogen relation til Lego længere. Kirk B og Kirk Capital blev splittet for lidt over 10 år siden. Og vi har altså ikke familien bagved har ikke direkte link til Lego længere. Vi investerer generelt ikke i startups. Vi ser os ikke som en business angel. Når vi har direkte investeringer i selskaber, så er det i overskudsgenererende, stabile selskaber, som vi har lyst til at eje i bund og grund uendeligt. Globalt? Nej, vores direkte ejerskab er meget forankret omkring Danmark og Norden. Mm. Inden for teknologi primært, eller? Ja, inden for teknologi, inden for affaldssortering, inden for fiskeemballage til agroindustrien, inden for legepladser, inden for medicinalindustrien, inden for rengøring. Så vi er agnostiske på sektorniveau, hvis virksomheden i øvrigt er god. Er I også bevidste om den her nye bæredygtighedstrend? Så for eksempel vores investering i affaldssortering er jo et ret godt eksempel på cirkulær økonomi. Jeg er ret vild med det selskab, fordi det man jo ikke rigtig ved herhjemme, eller man ikke tænker på så meget, er, at vi er jo rigtig gode til at brænde vores affald. Og det kommer der noget ud af, når vi har brændt det. Det er man også god til at brænde i Indien, for eksempel. Ja, men jeg tror, man gør det lidt mere kontrolleret herhjemme. Ja. Men der kommer så et restprodukt ud. Og det selskab, vi er involveret i her, frasorterer alle metallerne. Og det, der så i virkeligheden er ikke metallerne, det indgår i hvad hedder sådan noget, vejbyggeriet. Det kommer bliver blandet i asfalt. Og alle metallerne bliver så sorteret igen og bliver recyclet. Og det er jo en god måde at lave cirkulær økonomi på, som vi godt kan lide. Mm. Hvordan måler I jeres investeringsafkast, når vi taler de her selskaber? Jamen, det gør vi jo ret traditionelt, ved at sige, hvordan går det? Altså, kommer der penge ind på bundlinjen? Hvordan stiger aktiekursen? Altså, det er jo ikke længere end det. Vi er jo trods alt til at sætte i verden for at forvalte den portefølje. Og man tænker også, dem der ikke er børsnoteret, hvor I ikke kan se en aktiekurs, der går op eller ned. Ja, men der har vi en direkte dialog med dem løbende, så vi hele tiden er involveret i indtjenings- og salgsudvikling osv. Du er med i Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Enggaard. Jeg har Theis Knudsen med os fra Kier Capital. Lars Persson er med os. Vi får også Lars Svendsen med lige om lidt. Du kan være med os som altid. Vores sms er åben. Der kan du skrive ind med spørgsmål. Det gør du på 42 600 247. På vores Facebook-side, der er livestream, og der kan I skrive kommentarer og stille spørgsmål til hinanden og komme med tips og tricks. Men den direkte linje her i studiet er altså på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Det er ikke nogen hemmelighed, at markedet i den grad har været trukket af de tunge teknologiaktier, Theis Knudsen, FANG-aktierne, det er. Ja, i dag der får vi Google, og så er det onsdag, vi får Apple og Facebook. Og som jeg hører dig, så er det altså også en sektor, som I er eksponeret mod. Er der nogle risikoflag, der rejser sig i forhold til de her FANG-aktier med dine øjne? Der er masser. Altså, jeg kan ikke se det for jer. Det har jo været noget af en fest, vi har haft de sidste par år. Ikke? Og noget af det, jeg også har talt mere om, når jeg har besøgt jer før, var, at jeg havde et billede af, at vi så en ret langsigtet teknologisk omstilling, som ville begunstige de digitale monopoler i meget høj grad. Og det synes jeg også, de sidste års rejse har vist, især med Amazon og Google og så fremdeles. Og det, at vi lever i en tid, hvor de globale vindere altså bliver vindere i en uhyggelig grad, og også efterlader ret mange brancher noget pjusket, hvilket Amazon jo er et meget godt eksempel på. Ikke? Detail. Præcis. Og det har jo aflejret sig i nogle helt enorme indtjeningsvækstrater. Og det spørgsmål, du rejser, det er jo, om vi er kommet til et punkt, hvor man godt kan se, at der er nogle huller i osten, som vi bliver nødt til at regulere. Herunder især om Facebook og Google i virkeligheden opfører sig på en måde, sådan, så det er skadeligt for vores samfund. Og det samme gælder jo også især den vestlige diskussion om, hvorvidt Huawei er et selskab, man ønsker at være engageret med. Det er jo et issue. Hvis man er Facebook-investor, skal man jo interessere sig rigtig meget for, om Facebook bliver reguleret og brudt op. Og det samme gælder for så vidt også Google. Og det er jo noget, man skal tage ret alvorligt. Fordi hvis det i virkeligheden går ind og ødelægger den forretningsmodel, som man har baseret sin indtjeningsvækst på, så er det jo en dealbreaker. Ikke? Mm. Jeg tror stadigvæk, vi ender med et samfund, der vil være ekstremt teknologisk, ekstremt digitalt, i nok i øvrigt i meget høj grad overvågningspræget, men også domineret af nogle få, meget toneangivende selskaber, når vi kigger 10, 20, 30 år frem. Så en del af den, hvad skal man sige, mere filosofiske rejse i det her, den tror jeg stadigvæk er valid. Men der kommer et punkt, hvor man kan rejse spørgsmål, om man betaler nok for den. Mm. Og der ser jeg især en fare ved selskaber som for eksempel Facebook, hvor Apple, som er steget med 56% i år, har lige sat ny highs, er jo i virkeligheden et gammelt selskab. Microsoft, som lige har vundet $10 milliarder ordre fra Pentagon, er jo et selskab, man bare kunne købe på deres IPO i 80'erne, og så skulle man bare blive ved med at købe dem. Ikke? Mm. 200% er den steget på 5 år. Ja, yeah. There you go. Yeah. Det havde nok været bedre end at købe en passiv ETF i øvrigt. Så der er jo nogle af de her selskaber, som bare kan levere. Men Theis Knudsen, det er jo selvfølgelig en filosofisk diskussion om, hvor går vores samfund og vores verden hen i det her digitaliseringseventyr. Men i forhold til det, når vi taler regulering, og vi taler høst af vores data, som jo er et nyt betalingsmiddel, må man sige, det er verdens nye valuta. Hvor alvorlig er det spøgelse, der hænger over for eksempel Facebook, Amazon, Google og i den skuffe der med investeringsbriller? Jeg tror, det er noget, man skal orientere sig ret meget om. Jeg tror, det er ret tydeligt, at hvis Elizabeth Warren bliver demokratiske partis præsidentkandidat, og hvis hun vinder valget, så vil der komme et nyt og større pres på en regulering af for eksempel Facebook. Og det skal man jo orientere sig imod. Reguleringspresset er jo mindre relevant, når vi kommer til Apple og Microsoft osv., ikke? Men det er jo derude, at man skal orientere sig. Men nu, når vi har konkurrencen med kineserne, som så tager en helt anden bane og er fuldstændig ligeglade med alle de her vi skal passe på, at vi ikke overvåger osv. Er det så egentlig ikke forkert også at gå i den bane, fordi at, så vil vi være mere sårbare, og vi vil være nemmere at sparke til hjørne, fordi der kan komme nogle kinesere og angribe nogle områder, Afrika, Latinamerika, andre steder i Asien, hvor vi så står svagere. Burde vi ikke bare lukke øjnene og sige, jamen, big is beautiful, og så bare rulle med på den bølge der? Nej, det tror jeg ikke, jeg synes, man skal gøre. Mm. Jeg føler mig ret overbevist om, at vi kommer til at have to konkurrerende, hvad skal man kalde det, IT-platforme, hvor den ene vil være domineret af Kina, og den anden vil være domineret af USA. Og et eller andet sted, så vil Europa prøve at navigere, der nok have en regulering, der er lidt hårdere. Mm. Det tror jeg, vi skal være glade for herhjemme. Man kan grine lidt af GDPR, men det er faktisk til vores fordel. Mm. Og jeg tror, vi skal være glade for, at vi gør det. Det er lidt ligesom VHS og Betamax-krigen, ikke? Jeg tror bare ikke, der vil være et system, der vinder, fordi jeg tror, den strategiske konkurrence mellem USA og Kina, den vil være så stor og så vedvarende, at man ender med at have to platforme, og så må hvert land, hver region navigere i forhold til det og virkeligheden vælge. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at et af de store temaer, det hele handelskonflikten handler jo om det, det meget store tema her og de kommende årtier er jo den strategiske konkurrence mellem USA og Kina. Det har været udtrykt nogle gange over de sidste par år, at USA var en stormagt, der ville trække sig frivilligt tilbage. Og det er jo simpelthen så naivt at tro på. Så det skal man lade være med at tro på. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at USA trækker sig tilbage fra ret mange ting. Og slet ikke fra en konflikt med Kina. Og hvis man er en lille smule kynisk, så er det faktisk til USA's fordel at have den konflikt så tidligt som overhovedet muligt, inden man tillader Kina at blive endnu mere velstående, end de er i dag. Mm. Jeg synes også, man må sige, at altså, Kina er jo det, man kan kalde et totalitært diktatur, som kan overvåge lige så tosset de vil. Og det er i virkeligheden ikke i vores interesse at ændre vores samfundsmodel til at tillade det. Mm. Så også der synes jeg, man skal være varsom. Jeg synes måske, at Angela Merkel har været lige lovligt hurtigt ude og godkende Huawei som 5G-leverandør i Tyskland, hvor det nok havde været lidt bedre, hvis man kunne have haft en diskussion inden for Europa om, hvad for et system man egentlig skulle anvende. Ikke? Har også Boris Johnson i dag derude og siger, at det kan da godt være, at kineserne kan levere. Så der er jo flere, der plumper i den suppe. Nå, men er det ikke måske lidt pest eller kora, at man får nogle amerikanere, der holder øje med os, eller nogle kinesere? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Så altså, du køber præmissen om, at USA også holder øje med os på samme måde, som kineserne gør kvæg Huawei? Jeg tror, vi her bliver vi nødt til at trække på noget historik og et værdifællesskab. USA er trods alt et demokrati, og det kan godt være, at Radio 24/7's lyttere er stærkt irriteret af Donald Trump, men vi ved jo, at han er ude om maksimalt 5 år. Xi Jinping er valgt for livet, og kan i øvrigt gøre, hvad han vil. Og det er et grundlæggende forskel mellem USA som et demokrati, og Kina som værende alt andet, kan man sige, ikke? Så derfor tror jeg ikke, at det er helt ligegyldigt, hvad for en model man ender med at vælge. Og i øvrigt synes jeg, det ville være meget fint, hvis Europa måske i lidt højere grad ville finde sin egen stemme på en gang skyld, i stedet for bare at pege fingre af andre store magter. Vi står jo og putter os, Thijs Knudsen, mens det hele det styrer der afsted med ørerne på os. Ja. Men hvem skal løbe med bold? Problemet er, at vi kan vel ikke blive... Hvor er selskaberne, der kan løbe afsted med bold? Hvem er det egentlig i Europa, der har teten der? Vi lige skal begynde at gå i den politiske bane, men så tage virksomheder. Hvem ser du som de store, stærke europæiske virksomheder inden for IT, hvis du har nogen på? Så der er jo to leverandører af 5G-netværk i Europa, og det ene er Nokia, og det andet er Ericsson, ikke? Uden at jeg skal være ekspert på området. Men det handler nok især om, at man prøver at nå til klarhed om, hvad man gerne vil. Og hvis man tager den tyske del, så har de jo lidt for vane at træffe nogle beslutninger, som måske kan synes rigtige for Tyskland, men som kan have visse problemer for resten af Europa. Vi kan tage måden, vi håndterede den gældskrisen på, og problematikken omkring Grækenland, som måske var et bailout af de tyske banker, men nok var en suboptimering i forhold til europæisk økonomisk politik. Vi har loven omkring balanceret budget i Tyskland, som absolut heller ikke er til fordel for en fælles europæisk økonomisk politik. Vi har flygtningestrømmen, vi har Schaffendas-problemerne osv. Så der er nogle eksempler på tysk enegang, som faktisk ikke er til fordel for Europa som sådan. Og det synes jeg da godt, man kan tage op i den her sammenhæng. Mm. Nå, men det er jo også svært, når vi har et EU, der skal finde ud af at tale sammen og blive enige om en retning, og det minder lidt om, hvis man går ned på RUG i en eller anden diskussionsgruppe der, så er det lidt det samme. Og så har vi altså også lige brugt 3 år på at finde ud af, hvad vi skal stille op med Storbritannien, samtidig med, som du siger, at kineserne og amerikanerne, de løber afsted og mørne på os. Ja. Nå. Nå, det er jo Europa, vi kender. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed efterhånden, at det er jo vi har selvfølgelig en handelskrig, og Donald Trump, han er rusket op i sagerne, og det er jo ikke kun for det dårlige, men den højere navle hedder jo en tech-krig. Altså, hvem løber med fremtiden? Og det er så Kina og USA, der krydser klinger PT. Hvis vi kigger sådan ind i teknologifeltet, der ligger selvfølgelig kunstig intelligens, men hvilke andre temaer har du sådan inde på dine renter? investeringsmæssigt? Altså, kunstig intelligens er jo ret stort. Du kan sige, at folk har måske en eller anden sådan lidt lyserød lykkefølelse om, at kunstig intelligens er til fordel for os alle. Men man lurer mig om ikke, den der først ligesom knækker koden til kunstig intelligens, han eller hun vil beholde den for sig selv i ret lang tid. Og når først man har den, så løbet altså kørt, ikke? Ved du noget, jeg ikke ved? Nej, men kunstig intelligens... Ja. Som er i øvrigt en fritstående. Der er mange former for kunstig intelligens, ikke? Altså specifik og general og så videre. Hvis vi taler om den helt frakoblede kunstig intelligens, som bare kan gøre, hvad den vil, nu siger det i anførselstegn, ikke? Så er løbet jo kørt, fordi så kan den menneskelige hjerne jo ikke rigtig være med, for vi taler om intelligens, der udvikler sig eksponentielt, hvor det gør vores ikke. Og det vil være en sindssyg konkurrenceparameter. Så derfor bliver der forsket så meget i det, og derfor putter blandt andet kineserne jo temmelig mange milliarder ind i det her. Så det er jo et våbenkapløb, man skal tage ret alvorligt. Mm. Men generelt kan du sige, at meget af det, vi har villet med teknologi, er jo i virkeligheden at have fat i global infrastruktur, som blandt andet også de store betalingskortsystemer. Ikke? Man kan bare tage hele... Visa, Mastercard. Vi kan tage diskussioner om net herhjemme. Hvor kommer alle de penge fra til at betale bonusser fra? Det er en meget lukrativ branche, tydeligvis. Ja. Så der er jo en... For os kan virke som en triviel betalingsinfrastruktur, den er altså rigtig mange penge værd. Så det er jo også en del af teknologien, ikke? Mm-hmm. Nu nævnte du, at Spotify kommer med regnskab. Jeg er selv Spotify-bruger, ikke at det skal være en reklame, men det er jo også meget interessant at se, at den fra, at vi for 10, 15, 20 år siden snakkede om... ulovlig download, piratkopiering. Ja. Det er som om, at når man kigger på indtjeningsudviklingen netop for streamingtjenester, musikrettigheder osv., så er også det en meget lukrativ branche. Og vi går i virkeligheden mod, at det, som hele tiden havde været forbrugerens ønske, jeg vil kunne downloade det, jeg gerne vil have fat i, og jeg vil gerne kunne gøre det legalt, og jeg vil gerne betale for det, det bliver jo demonstreret til fulde i de her år. Mm. Spotify, der har lidt over 100 millioner brugere, så jeg lige, de kommer her i dag. Men er det sådan så rent pengemæssigt, Theis Knudsen, at man skal følge AI-strømmen og så løbe med der, hvor den løber hen? Det er jo både inden for du nævnte, altså landbrug, sygehusvæsen, finans, det er jo alle steder. Men er det den underliggende strøm, man skal følge som investor? Det er jo ret komplekst, ikke? Det ved jeg ikke, hvordan man kan... Det er et ret stort spørgsmål, det der. Jeg ved ikke, om vi måske kan prøve at bide lidt af det. Og i hvert fald, man kan nok starte med at ligesom sige, ja, vi er i en teknologisk omstilling. Og hvis man tager de store briller på, hvis jeg må det, ikke, så kan man snakke om de her store teknologicykluser, som typisk løber omkring en 40-50 år. Og den forrige løb fra starten af 70'erne til omkring år 2000, og var baseret på IT-chippen, og den toppede ud med dotcom-crashet, og den næste bølge, der kører nu, den er startet for et par år siden, og handler i virkeligheden om det. Kunstig intelligens, nanoteknologi, robotter, og alle de her ting, der ligger i det space, store datamængder, osv. Og der tror jeg altså, der er vi kun i starten af den her kurve, og den vil løbe i en 30-40 år endnu, og jeg tror, den topper med en fuld kunstig intelligens. Og måske, som Ray Kurzweil fra Google siger, så topper den med den her singularitet, hvor maskinhjerne og menneskehjerne bliver koblet sammen. En kentaur? Det sagde du, ikke jeg. Meget grimt, jeg fik der. Jeg tænker, ikke uden nogen kobling overhovedet, så er det tid til, at vi skal have Lars Svendsen med på telefonen og høre, hvordan han skal gebære sig i denne her uge, hvor vi altså har en sand regnskabsstrøm og mørne på os. Velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Så du holder øje med... hvad holder du egentlig øje med? Er det FLS Midt i morgen? I er højt op i dag, kan jeg høre derinde. Ja, du plejer at være okay med de store briller. Jeg synes, det er sjovt at høre på, fordi jeg ser verden på en lidt anden måde, end I gør, fordi I tænker jo i rammer. I tænker jo i de rammer, som landkortet giver jer, altså USA kontra Kina og Tyskland, jeg ved ikke hvad. Jeg tror, man skal kigge på firmaer, og at firmaer vil... Er de nye stater? Ja, det er klart, så kan du sidde og sige, at Huawei, eller hvad den hedder, måske i virkeligheden den kinesiske stat, det er det måske jo nok et stykke af vejen, men eller i hvert fald er de tunge til at have dem på deres side, de kan ikke gå imod dem, men altså, at ellers så vil så nogen jo formentlig, vi skal gøre i Millionærklubben, vi migrerer, altså så må vi jo flytte. Hvis ikke Trump er tilstrækkeligt flink ved Apple, jamen så må Apple jo flytte sådan set sit sig ud af det, fordi de kan ikke lade sig chikanere af ham, fordi de skal have dynamikken tilbage. Jeg kigger på verden ikke som nationer, der kæmper mod hinanden. Det tror jeg er en gammeldags opfattelse af det. Men firmaer. Jeg tror, det er sådan, man skal se i verden. Den er du vel ikke sådan helt lunken over for, den tilgang, Thijs Knudsen? Og jeg tror, staterne fylder ret meget. Jeg tror, meget af det, vi ser i de her år, er jo netop en stigning i populisme, og altså meget af det handler jo i virkeligheden om, at nationerne fylder ret meget, og jeg tror ikke, de kommer til at fylde voldsomt meget mindre. Jeg tror, min gamle drøm om, at vi vil leve i en verden, der vil være en valuta, vi vil alle sammen være venner, og så videre. Jeg tror sgu ikke rigtig så meget på det. Hvor går du rundt til daglig? Der tror jeg, Thijs, faktisk, at det, vi oplever med det der, du har ret i det, derhen, at der er en bølge den vej, men det er retro. Det er en krampetrækning af gammeldags tænkende mennesker, som laver neonationalisme og den stærke mand og alt det der gøjl. Og derfor elsker vi også hinanden. Altså Putin, eller Rusland, Trump elsker Putin, og han elsker også ham dernede i Kina, fordi så kan de lege hardball med hinanden. Hvis ikke du har nogen fjender, har du ingen grund til at have politik. Og det er det, men det er pseudo. Det er pseudo, pseudo, pseudo. Det er kun noget, man gør for at få almindelige mennesker ude i plovfuren til at tro, at de har brug for en stor redningsmand på nationens vegne. Og det er nonsens og røv og nøgler, men og det har ikke nogen gang på jorden, men det er et fint teater. Mm. Du bliver snydt af politikerne. Det er, hvad de laver. Det synes jeg så ikke er breaking news, men okay. Vi parkerer lige den her med, at virksomheden i de nye stater, den har været om mange gange. Der er også en tendens, der hedder, at det kommer ikke til at hedde Frankrig her om en 10-20 år. Det kommer til at hedde Paris, og det er sådan gående, vi får det her mega cities. Det synes jeg også er en meget interessant trend. Men så for at vende tilbage til, hvordan du ser verden, sådan lige helt lavpraktisk, hvis vi lige tager din penge, Svendsen. Ja, jeg har ikke forstand på de der løjer der med Amazon. Jeg tror sådan set også, at de der fortæller, jeg tror ikke, de får lov i Europa-verden, men at de vil blive sat under kontrol, og at vi har jo en basisudvikling. Det, der er mærkeligt omkring alt det der, hvis lige nu har vi de store klinger om i dag. Jeg stiller dig et spørgsmål, og så fortsætter du i det samme spor. Nej, det er okay, jeg driller. Kom bare, yes. Nu tager vi firmaerne. Jeg synes, det er utroligt interessant, hvad I taler om, og det er jo, Knudsen er jo med på den høje klinge der, men hvad hedder det? Det er jo, at de her firmaer, som vi jo har at tale om fanger af det der, de er jo, altså, hvis I tog Microsoft, så kan man sige, at han har jo kreeret en platform, som i virkeligheden stort set kun er hans basalt set er hans tekstbehandlingsanlæg, og så en computerplatform, som er sådan lidt en tegneserieagtig, ikke? Men det har Europa markedet og sat en standard. Derfor kan de få lov at have så høj en markedsandel. Men de andre, Amazon og alle de andre der, det er jo basalt set udbydere af almindelige ting. De har bare en fordel med at være først, og så tryller man det hele rundt, så vi afleverer vores data til Google, og så får de nogle data på os, og så råber de os. De er i virkeligheden på den måde jo, det er jo sådan, det er en bagvendt forretning. Det er ikke nogen, der gør os noget godt. Det er os, der bliver taget ved næsen, og det er der, fordi vi vil være med på en bølge. Og derfor er det, at de der virksomheder skal kæmpe om markedet og vil blive udsat for konkurrence eller opløst ved myndigheder, hvis de bliver for store. Sagde du det samme, dengang internettet kom, Lars Svendsen? At du har kommet for at blive, eller hvad? Er det samme tilgang, du har til det, som det, du fremlægger nu her? Ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Men I opdagede jo sent, det var kommet. Men pointen er bare, der er forskel på at have noget, som udgør en infrastruktur, og dermed kan få en eller anden grad af en monopolstatus. Ja. Det gør internet og 5G-net i forskellige lande jo også, osv. Men derfra også til, at virksomheder, som egentlig er serviceudbydere af et eller andet, eller handelsbutik og sådan noget, at der, altså alt det her skulle jo gerne gå i retning af, at vi faktisk fik mere konkurrence. Flere der slås om, der ikke er nogen i Europa det hele, fordi de har den der basisplatform. Det er jo der, det er galt. Du blander en basisplatform med et detailsalg, ligesom TDC gjorde i gamle dage. De var både detailkunde og havde det store net. Og så kunne de ligesom tage penge fra den ene og information om den anden, ikke? Mm. Nå, kan I følge det der, eller er det røv? Der var helt stille. Det vi kunne ikke følge det, tror jeg. Nej, jeg tænker lige, hvor jeg skal kaste dig hen nu. Så tilbage til pengene. Ja. Tak. Okay, du valgte så at tage den. Lige præcis. Ja. Denne her uge, Svendsen, der har vi en række store danske selskaber. I morgen er FLSvit, vi får bankerne, vi får Novo Nordisk, DSV og så videre. Vi har jo sidste dag på torsdag, det er efterhånden ikke nogen hemmelighed. Hvad skal du gøre i din portefølje her de næste 4 dage? Jeg vil gå penge ind på torsdag, som man siger i gamle dage. Men jamen, jeg skal jo forhåbentlig lige have et ryk opad i mine rederier. Det er det, jeg satser på. Og jeg havde jo den her regnefejls kursfald for den der i Norden, ikke? Mm. Den er så lidt op i dag, heldigvis. Så det er det, jeg håber på. Og I kan jo spørge Thijs Knudsen, om han er med på din... Lars Svendsen har jo i den grad været fortaler for tank i lang, lang tid. Han er tit foran markedet. Nu ser du som det rykker. Kan du se den trend, Thijs Knudsen? Hvis jeg skal udtrykke mig diplomatisk, så vil jeg nok sige, at den er lidt for granulær for min måde at tænke i porteføljer. Altså, det er simpelthen for specifikt. Jeg føler ikke, at jeg har en særlig viden, men jeg vil være meget tryg omkring den analyse, jeg får netop fra Lav, som jo er en dygtig mand ud i virksomhedernes detaljer. Det var smukt. Det var smukt for mig. Tak for det. Ja. Så du har... Det kan være, du har brug for en klog mand her om en uge. De næste 4 dage bliver en lang jobansøgning for os i Millionærklubben til vores gæster. Vi sidder fast i transfervinduet. Ja. Jeg tænker at købe nogen i en Vido. Var der ikke noget legepladser? Vi laver vinduer. Det er det. Også det. Transfervinduer, måske. Ja, sådan er det. Nå, så er du lidt stille ligesom resten af markedet og venter på, at jeg er et rentemøde på onsdag, og så er de store regnskaber for alvor klasker løs om ørerne på os? Nej, ikke det. Altså det der rentemøde, det er glemt. Det er ligesom nationer og nationalbanker er glemt af det der. Mindre de ødelægger os med et eller andet, så gør de ikke noget. Nej, det sidder jeg ikke og venter på. Vi spørger lige makromanden, skal vi glemme det her rentemøde, og skal vi tro, vi får den der, hvad er det, en 25 basispunkt? Ja, der kommer 25 basispunkter, og hvis ikke de gør det, så har Fed et stort kommunikationsproblem. De har haft alle muligheder for at fortælle os, at det ikke kommer, så det skal komme. Spørgsmålet om der kommer mere, jeg hælder nok til, at der ikke kommer så voldsomt meget mere end det, men det må vi jo se. Det er lidt uklart, hvad de egentlig prøver at opnå på det længere sigt, men vi får i hvert fald en sænkning den her uge. Måske de ikke selv ved det. Ja, der er den mulighed. Den mulighed, synes jeg, vokser så større og større. Ja. Må jeg spørge dig, Thijs, når du er her, hvis jeg må råbe bolden i øjeblik. Hvordan ser du på obligationer? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvor lang tid har vi? Ja, så i udgangspunktet vil jeg jo sige, der er så mange vinkler på det her. Jeg vil ikke købe en obligation med en negativ rente. Ja. Så det er et sted at starte. Det er det korte svar? Det er det korte svar. Jeg vil gøre det, hvis jeg tror, at renten falder yderligere på kort sigt og giver mig en kursgevinst, men så vil jeg opfatte det lidt som et pyramidespil. Ja. Det tredje punkt er, at obligationer igen i år har vist deres berettigelse i et porteføljeperspektiv. Havde man købt lange statsobligationer ved årets indgang til en latterlig lav rente, så var man blevet fyrsteligt belønnet i år, fordi igen har det vist sig, at selvom renten er lav, kan den godt falde yderligere. Og når den falder yderligere, så vil rentefølsomheden give sig udslag i ret betydelige kursstigninger. Og det rejser igen den pointe, at selvom renten er lav, så kan det godt have... så kan det godt være fordelagtigt at have obligationer i sin portefølje. Så spørger jeg om noget andet. Det er, du sidder på en kæmpe pose penge, og det jeg kan observere rundt omkring, det er, at alle dem, der sidder med pengene, pensionskasser, dig og alle mulige andre, at de begynder jo at masse længere og længere ind på kreditmarkedet og vil købe skove og hoteller og vindmøller og jeg ved ikke hvad. Hvordan ser du på det? Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, vi har sådan set hele paletten af danske realkreditobligationer. Vi har også forskellige former for kreditobligationer, om det så er investment grade eller high yield, og vi har til lige også emerging markets obligationer. For det ikke skal være løgn, så har vi også en eksponering til det, man kalder privat gæld. Altså en del af den låntagning, som kører udenom banksystemet, blandt andet fordi bankerne er så hårdt reguleret i dag. Og meget af det, der sker inden for private equity, er jo finansieret typisk ved det, man kan kalde privat gæld. Altså en mere risikabel form for låntagning. Og det er jo noget, jeg deler med mange andre investorer, blandt andet pensionskasserne, i deres forsøg på at få en eller anden form for indkomst på et tidspunkt, hvor statsobligationsmarkedet er ødelagt, set med de briller. Ikke? Så ja, vi har jo et behov for indkomst, og vi kommer tilbage til det der med, at hvis man kigger på en portefølje, så kan man have forskellige former for risici. Den vigtigste, den tydeligste er jo aktierisiko, og hvis man kører en high yield obligation, så er det jo altså også aktierisiko. Men hvis man vil have renterisiko, så er man jo tvunget til at købe en lang sikker obligation, typisk en statsobligation. Og det er altså blevet meget svært i år, og derfor stiller jeg mig ekstremt kritisk til, at vi har negative renter. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, og et eller andet sted burde det være forbudt ved lov for centralbanker at have negative renter. Og så kan det godt være, at de undskylder sig med demografi og forskellige andre ting til renten er faldet, men det korte og lange er, at vi har jo negative renter i Europa og i Japan by law gennem vores nationalbanker. Mm. Og det er altså skrubt forkert. Men det andet spørgsmål der, det er, altså hvis jeg kan forstå det, er det ved at blive til en jagt på risikopræmier nu. Mm. Altså fordi renterne er nærmest nul, ikke? Altså, så begynder man nu fra store investorer side at gå længere ud på risikokurven ved at påtage sig kreditrisiko på alle mulige mærkelige ting. Ja, vi gør det på den måde, men vi gør det også på en anden vej, hvor vi ligesom siger, jeg vil gerne have en risikopræmie, jeg vil gerne have en aktierisiko, men jeg vil ikke have markedsrisikoen. Altså, du kender det i virkeligheden, hvor du siger, jeg vil gerne have den selskabsspecifikke risiko, men jeg vil ikke have markedsrisikoen. Ja. I forskellige former for hedgefonde, så søger vi en risikopræmie, men hvor vi i virkeligheden fjerner markedsrisikoen, og til gengæld bruger vi gearing til at få værdien af risikopræmierne op. Og så håber vi, at det vil være markedsneutralt. Det er det så ikke altid, men det er det, der er tanken på lang sigt, at vi høster nogle risikopræmier i et markedsneutralt miljø, og så bruger vi en billig funding til at have en forholdsvis stor gearing af den risikopræmie. Og det er jo noget af det, man prøver at få, fordi vi prøver at få en eller anden form for ukorreleret risiko, så hele vores portefølje ikke ender med at være en aktieportefølje. Mm. Det lyder på dig, Lars Svendsen, at det er en vej, der bekymrer dig? Jamen, jeg mener bare, fordi det er lidt tankevækkende, det der med at du, fordi renten næsten bliver nul, at så begynder din risikopræmie på forskellige låntagere, og så kan du gå længere og længere ud, ikke? At så er det den, du jagter i stedet for, og så er vi faktisk, det minder jo forfærdelig grad om 2008, hvis jeg altid sammenligner noget, vi kender, hvor man gik længere og længere ud med alle mulige mærkelige boliglån, ikke? Du skal jo huske på, at centralbankerne jo faktisk beder os om at gøre det, fordi et af ønskerne, de har med at sænke renten, det er, at de får både renteniveauet, men også risikopræmierne ned, sådan så det er billigere at låne ud. Så det er den ene vej, at det her sker. Og det andet er så, at der kommer den her kvantitative regulering ovenpå. Prisen på penge er jo renten, og når prisen på penge bliver meget lav, så prøver man jo så fra myndighedernes side at regulere sig ud af problemerne ved blandt andet regulere det danske boligmarked. Men typisk ender det med at få en eller anden form for misallokering af kapital, og som oftest havde det været bedre at bare lade markedet prissætte, hvad den egentlige risikopræmie er. Det er det grundlæggende problem lige nu. Hvordan vender vi den? Tag et smil på og sige, at vi har fået et fantastisk aktieafkast i år. Det kan jeg godt. Den kan jeg lige klare. Det kan jeg godt svare dig på, fordi der er en boble i økonomien, og den boble er obligationsmarkedet, og den er så stor, og den er statsautoriseret, fordi det er staten, der er den største låntager i de fleste lande, at der er ikke nogen, der kan eller vil se den. Og derfor vil den selvfølgelig også eksplodere lige op i snotten på os. Vi vil ikke se den, og derfor kommer vi til at få en eksplosion. Vi stikker fingrene i ørerne og synger og køber nogle tankselskaber. Tak, Thijs Knudsen. Lars Svendsen, heldigvis er du med os hele timen i morgen tirsdag. Kan du have en rigtig god handelsdag? Hej. Lars Persson. Ja. Er der nogle nyheder, der er sus ind og mørne på os her den sidste times tid, hvor vi har været oppe i den helt store helikopter med ja, store briller på? Ja, der er jo SP Group, som jeg aldrig nåede for nævnt. Det var jo en nedjustering, der tikkede ind ja, i går, om at de så et pres på grund af makromodvind og nedjusterede omsætningen og også indtjeningen og aktien er nede med 10%. Det har jo ellers været en darling igennem de sidste mange år, der bare er blevet ved med at akkumulere op. Jamen, de har købt flere forskellige virksomheder inden for ja, plastikdibidutter, men inden til Medico og alle mulige andre sjove steder, hvor man bruger blandt andet plastik og pakketeknikker og sådan ting og sager. Så den er lidt modvind her til morgen, som en af de få med 10% ned. Ellers så er det danske marked lidt nede, mens de andre europæiske holder sådan sig lige på skinnet på næsen, ikke? Lige på skinnet på næsen, og der er så i løbet af den her uge, at de store danske selskaber leverer tal, Ørsted, Novo Nordisk og så de store danske banker. I dag fra USA, der får vi tal for Alphabet, moderselskabet til Google. Alibaba, Baidu kommer også Beyond Meat, plantebaseret kød. Vi er her igen i morgen. Thijs Knudsen, en fornøjelse. Tak. Tak for, at jeg måtte være med.